ξέρω ότι η πολιτική δεν είναι για πάντα. Ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Δεν σκέφτομαι από τώρα το τι θα κάνω μετά την πολιτική, αλλά ξέρω ότι σίγουρα θα δουλέψω μετά την πολιτική. Μπράβο! Θα δουλέψω μετά την πολιτική. Δεν έχω πρόθεση να βγω στη σύνταξη την υγειά μας να έχουμε. Αμήν. Του πώς. Θα δουλέψει. Γιατί ξέρει πώς γίνεται αυτό. Άκου τι λέει. Περιζήτητος θα είναι. Ποιος δεν θα θέλει να πάρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην εταιρεία του. Ποιος θα θέλει να πάρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό λέω. Ποιο, εγώ, αν είχα εταιρεία, θα ήθελα τον Κυριάκο. Βέβαια. Άνθρωπο που θα μάθει να δουλεύει στα 60, 50, πόσο θα βγει, δεν ξέρω. Πόσο είναι τώρα. 70, 80, δεν ξέρω. Δεν πάνε τόσο. Μα είναι ο επικρατέστερος. Δεν υπάρχει άλλο αυτή τη στιγμή. Όλες οι δημοσκοπήσεις. Όχι, δεν ξέρω. Αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις αυτόν δείχνουν. Πρέπει να παίρνουν σειρά και τα παιδιά του. Ποια παιδιά? Το παιδί αυτό που θα λέει. Ο Κωνσταντίνος. Πώς το πει, μόλις τελειώσει από την πολιτική, έτσι το είπε. Μόλις τελειώσει από την πολιτική θα βγει στην αγορά εργασίας. Ένσημα. Αμάν. Τα ένσημα θα έρθουν απανωτά. Είπε και τι επάγγελμα θέλει να κάνει. Να πάει στο Ιμπλητέ Καραϊσκάκι, εκεί που του μαζεύουν το πρωί για κανένα μεροκάματο. Άμα είναι να πάει οικοδομή, να γκρεμίσουν τίποτα, κάτι. Ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης. Έχει και περιμένει. Κόσμος να τους μαζέψει. Περιμένει ο κόσμος. Περιμένει, είναι η αλήθεια κόσμος, αλλά είπε ο ίδιος τι δουλειά ακριβώς θέλει να κάνει. Δεν σκέφτομαι από τώρα το τι θα κάνω μετά την πολιτική, αλλά ξέρω ότι σίγουρα θα δουλέψω μετά την πολιτική. Δεν έχω πρόθεση να βγω στη σύνταξη την υγειά μας να έχουμε. Και σίγουρα θα ήθελα να είμαι δημιουργικός και σίγουρα. Να γράψετε βιβλίο. Όχι. Ας γράψουν οι άλλοι τα βιβλία για μας. Έτσι. Θα ήθελα, όχι, δεν θέλω να γράψω βιβλίο, αλλά θέλω να διδάξω. Δεν διδάσκεται αυτό που κάνει. Δεν διδάσκεται. Μα γιατί? Ποιος θα το μάθει αυτό? Εγώ θέλω να τα μάθω. Ναι. Στο δρόμο του ανιψιού του Κωστή Μπακογιάννη που έγινε καθηγητής στο Χάρβαρντ. Γνωστό. Τώρα είναι διεθνολόγος. Και ο Αλέξης, νομίζω. Και ο Τσίπρας δεν είχε πάει, είχε διδάξει λίγο στο Χάρβαρντ. Α, μήπως έκανε ενισχυτική διδασκαλία. Δεν ξέρω. Τους έκανε μετά. Στα στουρνάρια. Όσοι δεν τα παίρνανε. Να τα πάρουν στο πέντσι μετά. Βάλαν τον κατάλληλο δάσκαλο, τα κατάλληλα. Ναι, γιατί ο Κωστής. Ο πιο. Γιατί εδώ Κυριάκος. Ο Κυριάκος έχει και σοφία μεγάλη. Δάσκαλος. Τι θα του λένε, δάσκαλε, έλα πες μας. Δηλαδή ανοίγει το στόμα του να μιλήσει ο Μητσοτάκης και θα είναι κάποιοι από κάτω φοιτητές, μαθητές και θα λένε. Πολύ ωραία αυτά που είπε. Προφέσορ Κάπα Αύλας. Αυτός. Δόκτωρ Πιούτσας. Αυτός θα είναι. Αυτός θα είναι. Που τον ψάχνουμε τόσα χρόνια. Αυτός θα είναι. Οπότε μας αποκάλυψε ότι θέλει να διδάξει. Θα ήθελα, όχι, δεν θέλω να γράψω βιβλίο, αλλά θέλω να διδάξω. Με το καλό. Μου αρέσει πολύ η επικοινωνία με νέα παιδιά. Προσπαθώ να πηγαίνω πάντα όποτε μου δίνεται ευκαιρία και να κάνω συζητήσεις. Οπότε από το να γράψω ένα βιβλίο, θα προτιμούσα κάποια στιγμή να μεταφέρω τις όποιες εμπειρίες μου, ειδικά σε θέματα όπως η διαχείριση κρίσεων, σε νέα παιδιά. Από εμπειρία προσωπική που έχει διαχειριστεί με επιτυχία κρίσης, φαντάζομαι. Ωραία είναι η γνώμη. Με όλα αυτά, ενώ είναι μια απλή ερώτηση, του είπαν τι θα κάνεις στη ζωή σου, σε αυτή την ιντερνετική συνέντευξη που έδωσε, βγαίνουν οι απόψεις για τον εαυτό του. Και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Και θέλει να, και καούρα, να δουλέψει πια. Ξέρει ότι είναι 13-ωρο εργασία πια. Το ξέρει ότι δεν θα τα αντέξει, δεν έχει μάθει έτσι. Γιατί ως πρωθυπουργός δουλεύει περισσότερες ώρες. Ναι. Ότι... Από εκεί πήρανε παράδειγμα και σου λέει: εγώ ναι. Γιατί 15. Εμείς γιατί μπορούμε εδώ μέσα. Αυτοί άρα μπορούν και οι υπόλοιποι στην οικοδομή. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια προσομοίωση. Συγγνώμη, αντί να πει ότι θα φτιάχνει οριγκάμι, ξαφνικά είπε να κάνει τέτοια. Αυτό θέλει τώρα. Ας φτιάξει και τα χαρτάκια εκεί να κάνει καραβάκια να τελειώνουμε. Θέλει να γίνει δάσκαλος. Και αυτό δεν σας αρέσει. Μας αρέσει. Επιτυχημένος πρωθυπουργός δεν σας αρέσει. Mm. Πρόεδρος επιτυχημένος του κόμματος δεν σας αρέσει. Καλά, δασκάλα ήταν και η Λουκά. Ναι. Θέλω να πω. Ποιος θέλει να γίνει δάσκαλος και τι θέλει να γίνει ο καθένας ή ο άλλος θέλει να γίνει πρωθυπουργός ξανά. Κάναμε μία προσομοίωση. Πώς θα είναι ως καθηγητής και τι θα λέει στους φοιτητές. Καλημέρα παιδιά, είμαι ο Δόκτωρ Κυριάκος Μητσοτάκης, επίκουρος καθηγητής διαχείρισης κρίσεων. Και σήμερα θα σας παρουσιάσω το πρόγραμμα του πρώτου εξαμήνου στο μάθημα διακυβέρνηση της χώρας από έναν δεξιό, από την θεωρία στην πράξη. Αυτό είναι το εισηγητικό, γιατί μετά έχει 5 ενότητες στο μάθημα, τις οποίες τις παρουσίασε. Το μάθημα θα χωριστεί σε 5 διδακτικές ενότητες. Ενότητα 1. Ιστορική εξέλιξη της δημοκρατικής παράταξης. Από την μάσα στην ρεμούλα. Ενότητα 2. Δίκαιη κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων σε γαλάζιες ακρίδες. Ενότητα 3. Παρακολούθηση έργου και αξιολόγηση του πολιτικού τοπίου της χώρας μέσω Predator. Ενότητα 4. Δικαιοσύνη, υποχείριο του Μεγάρου Μαξίμου. Ενότητα 5. Μπάζωμα και συγκάλυψη. Καλές, να όλα αυτά είναι διαχείριση κρίσεων. Και είναι πολλά όμως, Ναι, αλλά είναι, γι' αυτό αξίζει να γίνει δάσκαλος. Τον έχεις καθηγητή. Άμα χρωστάω Μητσοτάκη 2. Όχι, δεν με περνάει με τίποτα. Χρωστάω Μητσοτάκη τον μπάζωμα. Μας είπε εκεί πολύ σημαντικές οδηγίες. Δεν με περνάνε μπαζώνουμε. Με τίποτα με τον μπάζωμα. Έχω κολλήσει το ξυλόλιο. Ναι. Έχω και στην και στα λαθρέα που μεταφέραν. Έχω κολλήσει εκεί, δεν με περνάει. Λέει ότι δεν και στο άλλο, εγώ είχα κοπεί στο άλλο το μάθημα με τους καφέδες. Φραπέδες. Ναι, υποδιέρες του καφέ. Είναι, αλλά θέλει συγκεκριμένο καφέ για να περάσει. Πώς θα περάσει, καφέδες γενικώς. Όχι. Έχεις δει να περνάς κάποιος με το μάθημα με γενικολογίες. Συγκεκριμένα είναι η ερώτηση. Αλλά όταν λέμε ότι το τάδε μάθημα, βάζουμε μια γενική ταμπέλα. Και μετά, όταν έρθει η ώρα του μαθήματος, το εξειδικεύουμε. Μπορεί να είναι πολλαπλών επιλογών. Τι πολλαπλών. Ποιος τα μάσισε. Φραπές, εσπρέσο. Εσπρέσο μακιάτο, Eurovision. Καπουτσίνο. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Όλα αυτά. Και εκεί πρέπει να διαλέξεις. Ο φραπές, λοιπόν. Ο φραπές. Ο σωστός ο φραπές. Ο λάθος ο φραπές που είναι GG's. Ποιος είναι ο φραπές. Δεν ξέρουμε. Θα μας τα πει όλα αυτά ο καθηγητής Κυριάκος. Μετά το πέρας όλων των ενοτήτων θα δοθούν γραπτές εξετάσεις multiple choice, από τις οποίες τα μέλη της ΔΑΠ θα τις πάρουν με συμπληρωμένες τις απαντήσεις. Έτσι, στο τέλος του εξαμήνου θα είστε έτοιμοι να αναλάβετε και εσείς μία μέρα το τιμόνι της χώρας, με τα ιδανικά και τις αξίες ενός Μητσοτάκη. Αυτό. Ναι, Μητσοτάκης δεν γίνεσαι, γεννιέσαι. Νομίζω, ναι. Ό,τι και να διδάξει, Μητσοτάκης γεννιέσαι. Φαίνεται. Είναι κάποιες αρχές και κάποιες αξίες. DNA. Πού είναι DNA, αυτό τώρα δεν. Όσο και να προσπαθείς. Έχεις δίκιο σε αυτό. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε λίγο αισιόδοξα ότι και να τον χάσουμε από την πολιτική θα τον κερδίσει η ακαδημαϊκή το πνεύμα, πορεία. Η κοινότητα. Ακαδημιακή που έλεγε και άλλη σε κάποιο reality. Η κοινότητα πάντως δεν θα χαθεί. Δεν θα χαθεί. Εμένα αυτό με νοιάζει. Να μην και χαθεί. Η γνώση. Η γνώση και η γνώση να μην χαθεί. Όχι, δεν πρώτα απ' όλα. Οι Μητσοτάκηδες δεν χάνονται. Θα βρούμε θα τον πληρώνουμε με έναν τρόπο που θα τον βρει αυτό. Θα σκεφτεί. Μα Μητσοτάκηδες υπάρχουν όσο υπάρχει Ελλάδα. Ναι. Αν δεν υπάρχει και αξίζει να υπάρχει Ελλάδα για να υπάρχουν Μητσοτάκηδες. Στρέφουμε ένα σόι δημοσία δαπάνη εδώ και από το 45. Απλά δεν γίνεται ταυτόχρονα, αυτό να βάλουμε στο μυαλό μας. Δεν γίνεται να θέφουμε και εμάς και αυτούς. Κάποια στιγμή να αποφασίσουμε. Έχουμε αποφασίσει τους Μητσοτάκηδες. Και εγώ αυτό συμφωνώ σε αυτό. Αντέχουμε αυτό. Δεν αντέχουμε τώρα και εμάς. Εσείς κόψτε το λαιμό σας. Ενώ ο Μητσοτάκης μπορεί να. Συγγνώμη, τα κατάφερε το ίδιο. Όχι. Αυτός γιατί τα κατάφερε το ίδιο. Πιάσε κόκκινο, είπαμε μαζί το όχι. Δεν είναι, μόνο κιλοτάκι έχω κόκκινο. Πιάσε ό,τι φορά, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά πρέπει να το πιάσουμε και οι δύο. Και αν το πιάσουμε και οι δύο, θα σε καταγγείλω. Πολύ ρε, πολύ τευτή. Ναι. Λοιπόν, τέλος με το Μητσοτάκη. Πάμε στην εξεταστική. Χθες είχε πάει ο Σκέρτσος να καταθέσει. Και το θέμα είναι εδώ αν. Είχε πάει ο Σκέρτσος και ο Μιλωνάκης. Δύο υπουργοί δίπλα από το Μητσοτάκη. Αυτό όταν πηγαίνουν οι υπουργοί, ξέρεις ότι θα χυθεί εκεί το άπλυτο φως. Εκεί την ώρα. Τώρα θα ακούσουμε αλήθεια. Οι βασικές ερωτήσεις ήταν αν ξέρουν το φραπέ. Γιατί έχουν βγει κάτι φωτογραφίες από την Κρήτη, από ένα γλέντι. Έχουν βγει και κάποιες άλλες φωτογραφίες από στο σπίτι του Φραπέ που είχε πάει ο Πιερακάκης, ο Αβγενάκης, σε μια από εκεί ο Σκέρτσος. Και γενικώς βλέπαμε αυτές τις φωτογραφίες. Μήπως είναι σαν τις ταβέρνες του Βορύδη. Όχι. Που πέρασε όχι, τσακ, κλικ, όχι, γεια σας. Όχι, όχι. Όχι πήγαν στο σπίτι. Πήγαν, μπήκαν μέσα. Είδαμε ένα σπίτι, κλικ, γεια σας. Είδαν αγώνα. Ποιος νίκησε. Δεν θυμάμαι. Στην τηλεόραση είδαν και ένα μπάσκετ. Κάτι ήταν, εν πάση περιπτώσει, το είδανε. Και κρατάει η Μιλένα Αποστολάκη, ρωτάει το Σκέρτσος και κρατάει και τις φωτογραφίες. Κύριε Σκέρτσο, θέλω να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε την οικογένεια Ξυλούρη. Όχι. Βλέπω μια φωτογραφία εδώ από ένα έγκυρο δημοσιογραφικό site στο οποίο παρακολουθούτε στο σπίτι του αδελφού του Μανώλη Ξυλούρη μαζί με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Αβγενάκη, ο οποίος είναι βέβαιο τον γνωρίζει, ένα ποδοσφαιρικό μάτς. Είστε πάρα πολύ εύχαρης. Και οι δύο και είναι μια ατμόσφαιρα οικειότητας και φιλική. Πάτε σε σπίτια ανθρώπων χωρίς να τους γνωρίζετε. Μπορώ να σας εξηγήσω για το σημείο. Όχι, όχι. Δεν θέλω να μου εξηγήσετε. Θέλω να μου πείτε. Είπατε όχι. Πάτε σε σπίτια αγνώστων. Μπαίνετε μέσα σε σπίτια αγνώστων. Να σας εξηγήσω. Η πρόσκληση αυτή έγινε το 2024 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου για τις ευρωεκλογές. Όπου εγώ προσωπικά είχα κληθεί μέσω του κόμματος Νέας Δημοκρατίας ως υπουργός σε μια προεκλογική περιοδία στην Κρήτη. Ήταν διήμερη. Γιατί τρώτε χρόνο με ανούσιες λεπτομέρειες. Δεν είναι καθόλου ανούσιες, είναι πολύ ουσιαστικές. Να απαντήσει για Χρυστολάκη. Είναι πολύ ουσιαστικές. Δεν είναι καθόλου ανούσιες. Να απαντήσει. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα που δεν είμαι βουλευτής ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μετά από μια κομματική εκδήλωση. Ακούστε, όπως κύριε, στο πλαίσιο της τοπικής φιλοξενίας γίνεται μια πρόσκληση. Δεν ζητάς ποινικό μητρό. Με συγχωρείτε πολύ. Επομένως, επειδή επικαλείστε τους βουλευτές. Ναι. Και εγώ είμαι βουλευτής. Δεν έχω πάει ποτέ σε σπίτι που να μην γνωρίζω ποιος είναι ο οικοδεσπότης. Για να συνεννοούμαστε. Εν τω μεταξύ, εκεί που αρχίζει ο Σκέρτζος να λέει, ενώ στην αρχή λέει όχι, δεν τους ξέρω τους ξυλούριδες, λέει πριν τον διακόψει η Αποστολάκη ότι δέχεσαι μια πρόσκληση ως βουλευτής που πας εκεί ως πολιτικός χωρίς να ξέρεις το ποινικό μητρό. Ναι. Άρα τον ήξερε. Άρα τι λέει ο Άκης στην αρχή. Δεν ήξερε το ποινικό μητρό. Α. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, τον παλαμουτεύει λίγο, αλλά και ο κόλμα, η Μιλένα φταίει. Ε, προφανώς. Λοιπόν, έχει πιάσει το δικαστικό εκεί πέρα, όλες να γίνουν ζωή. Συγγνώμη, άμα σου ανοίξει την πόρτα, περπατάς σε ένα χωριό, στην Κρήτη, οπουδήποτε. Σου ανοίγει την πόρτα κάποιος, λέει έλα μέσα. Ναι. Να δούμε έναν αγώνα μπάσκετ, ποδοσφαίρου που τελικά ήταν. Ναι. Δεν πας. Δεν ξέρω, έχουν κουμπούρια εκεί. Και τι σημαίνει αυτό. Δεν μπαίνεις. Γιατί να μην μπεις. Ξέρω εγώ ότι θα πει. Πήγε η καλή προαίρεση. Να, εδώ ο Σκέρτσος, ο Πιερακάκης, ο Αυγενάκης είχαν καλή προαίρεση. Είναι αυτό των δεξιών γνώρισμα που λέει και ο Άδωνης. Ναι, είναι νοικοκυρέα. Καλή προαιρέση. Ναι, νοικοκυρέα. Ανοίγουν. Πάμε μέσα εκεί όλοι. Πού να ξέρω εγώ τώρα με αυτό σκοτώνει τη γυναίκα του μετά από δίπλα δωμάτιο. Σημασία. Και αν έχει πάρει 2 εκατομμύρια επιδότηση για πρόβατα που δεν υπάρχουν. Χαζομάρε τώρα. Πρέπει να χτίζουμε όλοι με το όλυθο. Τι είμαστε. Γιάντα. Μπορεί, μπορεί κάποιοι να χτίζουν με τουβλάκια χρυσού. Ναι. Κάτι. Λοιπόν, θα τα ποινικοποιήσουμε όλα. Ναι, και καλά. Τι γρουσούς. Πώς θα κάνει ο καθένας στο σπίτι του. Η Αποστολάκη. Επειδή έχει κολλήσει η Αποστολάκη, μην πασόκα. Ναι, μην μπει στο σπίτι, εσύ, κύριε Αποστολάκη μου. Άσε τους άλλους να μπουν που είναι ποινικοί. Εσύ δεν μπήκες. Ναι. Θες να τους ξέρεις όλους. Δεν το ξέρουμε, γιατί και το Πασόκ έχει κάνει διάφορα. Δεν το ξέρουμε, απλά τώρα είναι. Τώρα τα φώτα είναι εκεί. Άλλος μάρτυρας που κατέθεσε χθες είναι ο Μιλωνάκης, ο άλλος υπουργός, εκεί στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκεί λοιπόν τον ρωτάνε το ίδιο αν ήξερε τον Φραπέ. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν επιμένετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον κύριο Ξυλούρη όπως επιμείνατε 2 φορές. Δηλαδή δεν γνωρίζει ποιος είναι, το όνομά του, το επώνυμό του και είναι ένα διακριτό και γνωστό πρόσωπο για τον Πρωθυπουργό. Και ο κύριος Ξυλούρης είναι αυτό που είναι για μένα ή είναι για σας. Επιμένω. Δεν γνώριζε ο κύριος Πρωθυπουργός τον κύριο Ξυλούρη και δεν τον γνωρίζει. Δεν τον γνωρίζει. Όχι. Ο κύριος Πρωθυπουργός ήταν στο πλαίσιο μιας περιοδίας. Και κάθεται σε μια ταβέρνα και είναι δίπλα του ο κύριος Ξυλούρης και είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή ένας πολιτιακός παράγοντας. Και κάθεται σε ένα τραπέζι και δίπλα του κάθεται ένας άγνωστος άνθρωπος. Επιμένετε. Πείτε μου ένα ναι και θα τελειώσουμε. Φυσικά επιμένω. Ωραία. Εδώ η ερώτηση αν πιστεύει ο Μιλωνάκης ότι ο Μητσοτάκης ξέρει το Φραπέ. Ναι. Και εδώ απαντάει κάθετα ο κύριος Μιλωνάκης ότι δεν τον ξέρει και υπάρχει πάλι μια φωτογραφία, εδώ είναι και βίντεο. Που είναι ο Μητσοτάκης όταν ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Κρήτη, με τον Ξυλούρη δίπλα σε ένα γλέντι. Δεν είναι μία η φωτογραφία νομίζω. Είναι ναι, πολλές φωτογραφίες. Και έχει βίντεο. Λέω, και είναι πολύ... βίντεο. Και αλλά ο Μιλωνάκης ξέρει. Ξέρει ότι δεν τον ξέρει, αλλά βάλανε δίπλα στον αρχηγό της αντιπολίτευσης ένα ξένο. Καλά, συγγνώμη τώρα και στο λεωφορείο πας, δεν ξέρεις ποιος κάθεται δίπλα. Αυτό έχεις δίκιο. Ε. Γιατί στο σινεμά. Στο σινεμά. Στο σινεμά. Γιατί είναι και σκοτεινά, μπορεί να σου πιάσει το τέτοιο. Ενώ δεν είναι στο λεωφορείο που θα το δει, θα το καταδικάσει. Γενικώς. Σε τι σινεμά πας. Έχει ένα έργο εκεί που πάτε εσείς. Εμάς έχει 2 έργα. Φαντάζομαι. Το καταλαβαίνω. Αλλά όχι δημόσια να φανταστώ. Οπότε εδώ και αυτό θα το κατηγορήσουμε. Δηλαδή πήγε ο Μητσοτάκης. Επίσης, large, άπλας, ούτε νοιάζεται ποιος θα κάτσει δίπλα του, ούτε λόγια ασφαλείας. Ποιον θα σου βάλουν δίπλα στον αυριανό πρωθυπουργό. Ρε παιδί μου τώρα, θα μπορούσε να πει: εμείς δεν βλέπουμε τώρα ανθρώπους, βλέπουμε ψηφοφόρους εκεί. Αυτό ώρα. Που είπε ο Σκέρτσος. Βλέπω φάκελο. Την ώρα που τον βλέπω, κοιτάω φάκελο. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Είναι λαμόγιο, δεν είναι λαπταρπάζει, του τα έχω δώσει εγώ να τα αρπάξει. Δεν κοιτάμε τώρα αυτά. Πόσο μάλλον. Πόσους έχεις, 32 σταυρούς. Έλα, να πιούμε. Έτσι είναι. Δεν ξέρω αυτή είναι η αλήθεια, έτσι, αλλά δεν το λένε. Αυτό λες να είναι. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Ωραία. Με ό,τι απορρέει από αυτό. Με αυτή την οικογένεια. Έχει κουμπαριάσει η οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν το ξέρουν αυτό. Πώς δεν, δηλαδή. Έχει κουμπαριάσει ο πατέρας τώρα. Υπάρχει οικογενειακή ευθύνη γιατί ο πατέρας βάφτιζε και πάντρευε. Έχει παντρεύσει τη Μισή Κρήτη. Όταν κατεβαίνα στην Κρήτη 8 φορές το χρόνο. Όλοι καθαροί θα είναι. Η Μισή Κρήτη θα είναι καθαρή. Όχι, αλλά 8 φορές το χρόνο όταν κατεβαίνει κάτω στην Κρήτη δεν ακούς τον μπαμπά που έχει παντρέψει τον Μανώλη Ξυλούρη να λέει ο κουμπάρος τον παντρέψαμε. Έλα να πιούμε ένα μια ρακή κάτι και τέτοια. Ναι. Το ακούς. Το ακούς. Το όνομα σου είναι γνωστό, δεν είναι μόνο τραγουδιστής. Είναι γνωστό, ναι, για πολλούς λόγους. Λες και το, κάτι της οικογένειας θα είναι, καλός θα είναι. Μετά όταν σου λένε, έλα θα κάτσεις δίπλα στο τραπέζι με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, ο Ξυλούρης. Άλλε, έλα σε ξέρω, έχουμε παντρέψει. Ναι, ναι. Ναι, άρα θέλω να πω, γνωρίζονται. Μάλλον. Μάλλον. Γνωρίζονται γιατί και τώρα κάτι θυμάται γύρω από αυτή την κουμπαριά. Επειδή έχει γίνει πολύ έντονη η συζήτηση για αυτόν τον κύριο Ξυλούρη, για τον κύριο Φραπέ. Εσείς τώρα είστε από την Κρήτη, ξέρουμε ότι κουμπαριές υπάρχουν πολλές. Η οικογένεια κουμπαριά με τον Ξυλούρη έχει. Έχει. Ο πατέρας μου είχε παντρέψει κάποιον ξάδερφο, αδερφό, δεν θυμάμαι, παιδιά, είναι, έχουν περάσει είναι σε αυτόν τον βαθμό, ας πούμε, 21 χρόνια από τότε. Θυμάται όμως τα 21 χρόνια. Πόσα χρόνια, δεν θυμάται ακριβώς άμα είναι. Εγώ δεν θα θυμόμουν τα χρόνια που παντρεύτηκε ο Μανώλης ο Ξυλούρης, αλλά θα θυμόμουν. Τους γιορτάζει την επέτειο τώρα, από ό,τι φαίνεται. Μόνο αυτό, αλλά κάποιους έχουμε παντρέψει πριν 21 χρόνια, τη 18η Μαΐου. Αλλά δεν θυμάμαι ποιους έχουμε. Μπαίνει στο τηλεφωνικό κατάλογο και βλέπει το Ξυλούρη. Κάτσε να πάρω τηλέφωνο. Μήπως γιορτάζετε επέτειο γάμου. Μήπως σας έχουμε παντρέψει. Εμείς ήμασταν εκεί στο γάμο που σας παντρεύαμε. Το που δεν τα θυμάται όλα αυτά τόσο. Εσύ κρίνεις από σένα, από μένα. Πόσο έχουμε τις κουμπαριές που έχεις, μία, εγώ, έχεις ένα κουμπάρο, μία κουμπάρα και τελειώνει τα ιστορία. Όλο εδώ, το για αυτούς η κουμπαριά είναι επαγγελματική σχέση. Το ξέρω. Είναι επαγγελματική συναλλαγή, δεν, δεν είναι κουμπάρι για το δέσιμο της κοινωνικής. Ανανεώνεται η μνήμη γιατί βρίσκονται σε τραπέζια όλοι αυτοί. Περνά τα χρόνια, πώς ανανεώνει τη μνήμη. Μετά βρισκόντουσαν και σε υπουργικά γραφεία. Στην Κρήτη είναι, παιδί μου, κούπες πήραν. Και όταν μίλαγε ο Φραπέζα έλεγε θα πάρω τον Κυριάκο να το λύσει το θέμα. Δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, θέλω να πω. Δεν είναι σε πάντρεψαν τη γιά. Τώρα πιο πολύ μιλούσαν αυτοί παρά εγώ με τον κουμπάρο μου. Αυτοί μιλούσαν πιο συχνά. Όλοι μαζί. Μάλλον. Τι μάλλον. Βάζω ένα μάλλον πάνω. Δεν έχουμε εμείς το Predator, δεν το ελέγχουμε εμείς. Αυτοί ξέρουν πόσο μιλούσαν. Είπες Predator. Είπα. Θα ακούσουμε τώρα πώς γίνεται η δουλειά. Κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις. Η πρώτη. Σας μένει καθόλου χρόνος για αυτοαξιολόγηση. Να σκεφτείτε τι διάολο κάνω καλά, τι δεν κάνω καλά, πού είμαι καλός, που δεν. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Νομίζω στο τέλος της ημέρας πρέπει κάθε μέρα να κάνει κανείς ένα μικρό απολογισμό τι ήθελα να πετύχω σήμερα. Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που ο ίδιος ο Μητσοτάκης λέει στο Μητσοτάκη ότι δεν κάνει καλά? Νομίζω ότι πολλές φορές διαπιστώνω ότι πρέπει να επιμένω και είναι ένα συστημικό πρόβλημα αυτό. Σε μια χώρα με αδύναμη δημόσια διοίκηση, την οποία τώρα χτίζουμε ουσιαστικά, μέσα από την αξιολόγηση, την τεχνολογία, την επιμόρφωση των υπαλλήλων, πρέπει να είσαι από πάνω από το πρόβλημα. Και αυτό μπορεί να ακούγεται στην ορολογία σας micromanagement. Και όμως πολλές φορές. Μπορεί να πεις κάτι και να λες: είμαι πρωθυπουργός, έδωσα μια εντολή. Θεωρώ ότι έγινε. Έλαντε. Δεν φτάνει προς τα κάτω. Που θα χρειαστεί και δεύτερο και τρίτο τηλεφώνημα. Εσείς δεν ήσασταν αρκετά έντονος ή ο άνθρωπος είναι ανεπαρκής? Νομίζω ότι πολλές φορές κολλάμε. Άρα το σύστημα, εμείς έχουμε ένα πολύ λεπτομερές σύστημα παρακολούθησης. Κάτι έχουν υπόψη μας. Ναι, κάπου πάει το μυαλό μας. Εντάξει, για όλα και κάθε φράση του ανθρώπου θα την ποινικοποιήσουμε και θα την ερμηνεύσουμε αλλιώς. Εννοεί εδώ ελέγχου των υπουργών. Το ίδιο λέω. Το ξέρω. Το ίδιο λέω, ναι. Και των πολιτικών αντιπάλων. Υπάρχει ένα μεγάλο έτσι έντονο σύστημα παρακολούθησης. Δεν βγαίνει αλλιώς η δουλειά. Πού να βγει τώρα? Γιατί δίνει εντολές και δεν τις υλοποιούν από κάτω. Και νομίζει λέει, ο άνθρωπος ότι είναι λυμένο το θέμα. Και δεν είναι λυμένο τελικά. Είναι συγκεντρωτικός, αυτό είναι το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο λάπτομά του είναι αυτό, θεωρώ. Και η αφοπλιστική του ειλικρίνεια. Αυτό το είχε πει τώρα για το Μητσοτάκη. Ναι, έχει πει κι άλλα. Κι άλλα, ναι. Ναι, οπότε γύρω από αυτό το πώς γίνεται η δουλειά και η παρακολούθηση στο Μαξίμου, μάθαμε κι άλλα. Εμείς έχουμε ένα πολύ λεπτομερές σύστημα παρακολούθησης. Αυτό το οποίο λένε επιτελικό κράτος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούσε να διοικηθεί η χώρα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν του επιτελικού κράτους, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύστημα στοχοθεσίας και παρακολούθησης. Εγώ κάθε μέρα μπορεί να έχω ένα χαρτί που έχω 30 προτεραιότητες, τις οποίες θεωρώ ότι πρέπει να παρακολουθώ εγώ ίδιος με ορόσημα και με συγκεκριμένα παραδοτέα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η σύνθετη δουλειά την οποία κάνουμε. Όμως παρά τα αυτά, πολλές φορές διαπιστώνεις ότι πράγματα δεν γίνονται. Είτε γιατί αυτόν στον οποίο ανέθεσες κάτι δεν το έχει κάνει καλά, είτε διότι μπορεί κάπου πιο κάτω κάτι να σκόνταψε και εσύ να θεωρείς ότι έχει γίνει και να λες μια χαρά είναι αυτό. Από μένα το είπαμε, έφυγε. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά δεν έχει γίνει. Κάπως έτσι θα είπε, δώστε αύξηση στους εργαζόμενους 50%, νόμιζε ότι έχει γίνει και δεν έχει γίνει. Και κοιτάει ξαφνικά. Το σύστημα παρακολουθεί. Φτωχή. Ακόμη στα 800 είναι αυτή. Αν είναι δυνατόν. Δεν έχω δηλώσει ότι με 800 δεν ζεις. Ακόμη στα 800 είναι αυτή. Πω. Δεν τους ανεβάσαμε. Άκης, Κέρτσο, δεν ανεβάσαμε το μισθό. Δεν το είχαμε πει. Δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε. Τσίπρα μυρίζει αυτό τώρα. Το ρίχνει από κάτω. Απ' έξω, απ' έξω. Όπως έκανε και ο Αλέξ. Όχι, ναι. Δε, τι, ότι δεν λειτουργεί. Εγώ ήθελα. Οι από κάτω δεν τα έκαναν. Ναι. Κάπως, με κάποιο τρόπο δεν το λέει έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, αλλά δεν το λέει έτσι ακριβώς. Το περιγράφει λίγο αχνά, το ζωγραφίζει με PAL χρώματα. Να. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό και καταλήγει αυτός ο συλλογισμός του τύπου, του περιεχομένου μάλλον, ότι θέλουμε να κάνουμε πράγματα, δίνω εντολές να γίνουν, δεν γίνονται, αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει. Τώρα αυτό δείχνει και μια ποιότητα του εγκεφάλου. Ναι, αυτό λίγο... είναι, δεν δουλεύει το σύστημα. Τι θα πει, νομίζουμε ότι έχει γίνει και δεν έχει γίνει. Ήμουν διακοπές και δεν κατάλαβα τι γινόταν. Είχα πάει στα βουνά. Το είπα στο διάδρομο, περνώντα πίνατ. Αν δεν το κάνεις, μετά τι έχει να γίνει. Νομίζω πίνατ είναι ο πιο συνεπής εκεί μέσα. Τέλος πάντων, να ακούσουμε πώς κλείνει αυτή η ενότητα. Στην πραγματικότητα, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να έχεις και μια ανατροφοδότηση από κάτω προς τα πάνω. Και γι' αυτό και εγώ είμαι και πολύ ανοιχτός και πολλές φορές και το επιτελείο μου διαβάζουμε από τους πολίτες, διαβάζουν σχόλια, από τις εφημερίδες, γίνεται καλοπροαίρετη κριτική και μετά λες, συγγνώμη, αυτό δεν το είχαμε κάνει. Όλη η διοίκηση έτσι γίνεται. Και αυτό δεν έγινε. Πώς νόμιζα τα όλα τέλεια. Και ξαφνικά περνάει ένα ρακούν και μου λέει ότι δεν. Δηλαδή έχει δώσει εντολή ο Πρωθυπουργός της χώρας. Σε υπουργούς, φαντάζομαι, εκεί παρατρεχάμενος, νομίζει ότι υλοποιείται και έχει υλοποιηθεί κάτι. Και μετά μπαίνουν και βλέπουν σε κάτι chat, γιατί λέει και διαβάζουμε τα μηνύματα, κάτι mail. Και λένε, φωνάζει Άκη, ξέρω εγώ, ή Γιώργο τον Μιλωνάκη. Δεν το έχουμε κάνει αυτό. Και λένε, όχι, δεν το κάναμε. Ακόμα! Τι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Κάντε με μια μέρα πρωθυπουργό. Αυτά τα λέμε εμείς αυτές τις δουλειές, τις δικές μας. Έφερε το μονταρισμένο Τσίπρα. Δεν το έφερα. Βγαίνουμε σε μισή ώρα. Αυτά είναι για μας. Δεν παντού, είναι για αυτούς. Είδες πόσο ανθρώπινος γιατί είναι. Όταν το αυτούς είναι. Φέρατε τη σύμβαση για τα Τέμπη την 717. Ναι. Νομίζαμε ότι την είχαν κάνει. Μπορεί να είχε πέσει και εκεί όλο αυτό. Έτσι κι αλλιώς εδώ ακούσαμε διάφορα τέτοια. Και μετά, δεν την είχαμε φέρει. Μόλις έγινε η σύγκρουση, δεν την είχαμε φέρει τελικά. Αφού σας το είχα πει, ρε παιδιά. Σας το είχα πει. Το έλεγα τότε και δεν ακούγατε. Και εγώ νόμιζα ότι. Αφού ήσασταν στο μπάνιο, κύριε Πρόεδρε, και εγώ ήταν τον ντους, πού να ακούσουμε τι λες. Λοιπόν, έτσι διοικείται η χώρα. Πολύ αισιόδοξο είναι όλο αυτό. Πολύ καλά. Είναι μια παραδοχή, βέβαια. Με κάποιο τρόπο, το παρουσιάζει και καλά ότι ο ίδιος δίνει εντολές. Και δεν υλοποιούνται. Βέβαια είναι υπεύθυνος να ελέγξει μετά αν κάποιος δεν έχει υλοποιήσει την εντολή και σου το λέει, κάνεις εγώ τις έκανα. Ναι. Αυτό είναι ένα γενικότερο μητσοτακέων. Δηλαδή θεωρώ εκεί στα παραμύθια που του έλεγε και η Μαρίκα και ο πατέρας του ότι δεν θα παραδεχτείτε ποτέ λάθος. Προφανώς. Ποτέ ευθύνη και δεν παρετήστε. Μην ξεχνάτε, δεν παρετήστε. Δεν παρετήστε ό,τι και να γίνει. Κάποια λάθη τα παραδέχονται. Αλλά είναι τα τέτοια κίνδυνα, λάθη. Τα χαζά αυτά και που με δεν τέτοιο θα τρόπο. Με τέτοιο, εδώ τώρα παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιε δυσλειτουργίε. Ναι, ναι, αλλά τώρα το χτίζουμε. Θα σου πει ναι, αλλά τώρα ναι, υπάρχουν γιατί κάνουμε και λάθη. Έτσι όπω το είπε, εγώ δίνω την εντολή, δεν την υλοποιούν από κάτω, κάπου χάνεται. Ναι, ναι, ναι. Δεν δίνει ευθύνε ακριβώ και κάπου χάνεται. Γιατί είναι δύο οι Ελλάδε. Και είναι η Ελλάδα αυτήν που χάνεται και εμένα που δίνω την εντολή. Και εγώ είμαι η άλλη Ελλάδα. Και δίνω την και αυτό θα καταφέρουμε, αυτό που είμαι εγώ. Πάντα έτσι. Και μετά Τέμπη είχε πει ότι είναι οι παθογένειες του παλιού συστήματος του πολιτικού. Που ο πατέρας και η οικογένεια όλοι κυβερνούσε το παλιό πολιτικό σύστημα και ο ίδιος ως υπουργός. Και εδώ πάλι στο Φραπέ και σε όλους αυτούς έλεγε προχθές τη μία μέρα είχαμε τον Πιερακάκη. Την ίδια μέρα είχαμε τον Πιερακάκη στο Eurogroup, μεγάλη τιμή και δόξα. Και την ίδια ώρα είχαμε και το Φραπέ. Ναι. Και ήμουν η παλιά Ελλάδα, εμείς είμαστε με τη νέα Ελλάδα. Μα που η παλιά Ελλάδα είναι κουμπάρος. Αυτό. Τι κουμπάρος. Συνδετημόνας, κάθεται δίπλα. Τρώνε, πίνουν, σηκώνουν τα τηλέφωνα. Λέει, θα πάρω τον Κυριάκο να μου λύσει το θέμα. Ποιος Κυριάκος. Ποιος Μάκης. Δεν μάθαμε. Το Μάκη, μέσα εκεί δεν τους είχαν όλους αυτούς. Αυτή είναι η παλιά Ελλάδα. Ούτε απλά βάζουν ένα λούστρο. Τους ήξερε, τους είχε δει τυχαία μια φορά. Σταβέρνα, στο Κολωνάκι. Του γύριζε, ναι, και του λένε, έλα, κάτσε εδώ, βγάλε μια φωτογραφία και φύγε. Ναι, ναι, και εσύ το κάνεις, όλοι δεν το κάνουν αυτό. Εγώ το κάνω, έρχονται στην παράσταση μετά. Ναι, ξέρω εγώ αν ήρθε μετά την παράσταση ο Ξυλούρης να βγάλουμε φωτογραφία. Δηλαδή μπορεί να σε έχω παίξει στην Κρήτη τόσες φορές. Μπορεί να σε δούμε. Ότι θα ερχόταν ο Ξυλούρης θα καταλάβαινε τι λες. Μπορεί να έρθει και τη φωτογραφία για το άλοθη. Α, ναι, okay. Να σε δούμε φωτογραφία με τον Ξυλούρη. Τέλεια. Θα είναι ό,τι καλύτερο. Μουστάκι, εσύ μουστάκι κι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δυο μουστακαλίδες. Λοιπόν, Κύρκο, ξέρεις, λέω άντας, βάλουμε το και τα άλλα δύο. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στον Νίκο τον Παπά, τον Ευρωβουλευτή. Που είναι και από την Εδιψώ, δεν είναι. Είναι και από την Εδιψώ. Μπράβο, να το χαίρεστε, Αποστόλη. Ναι, έχουμε πολλούς, βλέπεις. Έτσι, αψής, το βλέπω. Είστε αψής όλοι εκεί πέρα. Αν κρίνεις από τον Νίκο και από τη ζωή. Βαράτε μπουνιές. Πρόχειρα λίγο να το πιάσεις. Η ζωή είναι ένα βήμα πριν τις μπουνιές. Ή δεν έχουν καταγγείλει κάποιος κάτι. Δεν έχουμε κάτι. Αλλά με τον Παπά έχουμε. Με τον παπά, και από ό,τι λένε θα βγει και ένα βίντεο κάποια στιγμή αργότερα που θα δείχνει και τις μπουνιές. Ο Νίκος Γιαννόπουλος, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι από το πρωί, παίζει, από χτες το βράδυ παίζει αυτή η είδηση. Δημοσιογράφος του News 247 ήταν στις Βρυξέλλες, τρώγαν στην ίδια, στο ίδιο μαγαζί σε άλλες παρέες. Πήγε να βγει έξω, τον μπλάκουσε στο ξύλο. Ο παπάς. Ο Νίκος Παπάς, ο ευρωβουλευτής, τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Έχει κάνει κι άλλο ο Νίκος Παπάς, αλλά δεν τον διέγραφε παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όμως έφτασε. Όχι και μπουνιές. Είχε ρίξει μπουνιά την άλλη φορά. Μπορεί όχι. Στην μπουνιά είναι η διαγραφή. Έχουν αξίες και γρήγορα τα εγκλαστικά βέβαια ο Φάμελος. Από τις αξίες. Θα ακούσουμε τον δημοσιογράφο πώς το περιγράφει. Ήμασταν με συναδέλφους σε ένα εστιατόριο μπαρ εδώ στο Στρασβούργο και μετά από ένα μισάωρο εμφανίστηκε ο Νίκος Παπάς με την δική του παρέα, στους συνεργάτες του κτλ. Θέλησα να φύγω κάποια στιγμή, φόρεσα τον μπουφάν μου να φύγω, πέρασα από δίπλα του και διαπιστώνω έκπληκτος ότι κάποιος μου βάζει μια τρικλοποδιά. Γυρίζω πίσω να δω τι γίνεται και διαπιστώνω ότι μου το έχει κάνει ο συγκεκριμένος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα. Κάτι αστείες δικαιολογίες, δηλαδή γιατί δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούνται παιδιά 12 χρονών. Και του λέω: μην τολμήσει να με ξανακουμπήσει κτλ. Μου λέει: πάμε έξω να λογαριαστούμε. Δεν πίστεψα ποτέ πραγματικά ότι ο άνθρωπος αυτός θα με χτυπήσει. Λέω: πάμε έξω, εγώ έτσι κι αλλιώς θα φύγω. Εσύ κάνω ό,τι καταλαβαίνεις, εγώ φεύγω. Και όταν περάσαμε το κατόφλι της πόρτας, νιώθω πραγματικά δύο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. Και τα οποία με ανάγκασαν για να πέσω κάτω, γιατί όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Παπάς είναι ένα πολύ χειροδυνάμο παιδί, 2 μέτρα, γύρω στα 130 κιλά κτλ. Του λέω: τι κάνεις, τι ακριβώς κάνεις, είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής, τι ακριβώς κάνεις. Ευτυχώς επέστρεψα στην αίθουσα, ενημέρωσα τα παιδιά του συναδέλφου, δηλαδή τι είχε γίνει. Βγήκαμε όλοι μαζί έξω και εκεί ο Νίκος ο Παπάς άρχισε λίγο να το ξανασκέφτεται, άρχισε λίγο να γίνεται απολογητικός, αφού μου είχε λούσει βέβαια με διάφορα περίεργα. Και στη συνέχεια μετά, όταν βγήκαμε όλοι μαζί έξω, όταν ήρθαν και τα παιδιά, οι συνάδελφοι έξω, όταν ήρθαν και οι συνεργάτες του ίδιου έξω, είπε ότι πράγματι παραφέρθηκα και το χτύπησα. Το παραδέχτηκε δηλαδή μπροστά σε όλο τον κόσμο. Έτσι ωραία και αντρίκια. Έτσι, πάμε έξω να λογαριαστούμε. Και βεβαίως ο Νίκος Παπάς είναι αυτός που είναι. Τον έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας, θυμάσαι πως είχε γίνει αυτό. Στο Ευρωψηφοδέλτιο, στο πλαίσιο του ανοίγματος του ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι επιλογές πολύ στοχευμένες και πετυχημένες. Τώρα μπορεί να τον κατηγορήσει όμως. Τώρα λέει το πιο εύκολο. Έβγαλε βιβλίο για να κατηγορήσει όλους τους άλλους. Αυτοί που ψήφισαν Νίκο Παπά για την Ευρωβουλή. Καλά, έχουν ψηφίσει άλλα κι άλλα. Αυτό λέω. Αυτοί που ψήφισαν για άλλους λόγους βέβαια, Γεωργούλη για την Ευρωβουλή. Λατινοπούλου. Αυτοί που ψήφισαν Λατινοπούλου. Μελέτη για την Ευρωβουλή. Με ποια κριτήρια δηλαδή. Okay, όλοι αυτοί κάνουν διάφορα. Ή κάνουν ή δεν κάνουν, είναι εκεί ή δεν ξέρω. Τα κριτήρια ψηφοφορία του κόσμου, ο λαός με την σοφία του που τον διακρίνει κτλ. Δεν θα ερμηνεύσουν τον λαό τώρα. Μόλις δει τηλεοπτικό πρόσωπο. Πάει και θα μου πεις έβγαλε πρώτον αυτιά. Αυτούς ξέρουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε. Τι αυτούς ξέρουμε, αυτούς ξέρουμε να κάνουν εκπομπή. Ναι. Που και από την εκπομπή καταλαβαίνεις τι παίζει, αν σε κοροϊδεύει. Με το καλημέρα κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνεις τι παίζει, την ποιότητα, το ποιόν του ανθρώπου και τα υπόλοιπα. Για όλους τώρα, γιατί εκεί για τον παπά. Ήξερες από την πορεία του στον μπάσκετ. Ναι, μα και κάνεις καταλάβει κομμάτια του χαρακτήρα. Με όλο αυτό, τώρα πώς, εντάξει, όλα. Okay. Όλα εντάξει. Τώρα okay, θα εντάξει. Κάνει κάτι. Ψάχνουμε τους επόμενους παπάδες. Θα κάνει κάτι φιλάνθρωπο να ξεπληθεί. Okay, και εντάξει. Όλα καλά μετά, θα το ξεχάσουμε. Πάμε να. Εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, αν δεν το έχετε καταλάβει, να το πούμε. Α, έχει ναι. Μια, ναι. Είναι της Πέμπτης. Της Πέμπτης είναι. Ναι, ναι. Χθες ήταν Τετάρτη. Μπράβο, Αποστόλη. Ναι, αύριο μάλλον. Για Παρασκευή. Αποστόλη, σε θαυμάζω. Ναι, και αυτό επειδή είχα κάτι ταυτόφυλλα και τα μάτια, αλλιώ δεν τα ήξερα. Σωστό. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Τι είναι αυτό που ακούμε, που να ξέρεις κι εσύ. Το Ινσταμπούλ Κωνσταντινούπολη. Ναι, εντάξει. Είναι η μπάντα Del Sol. Η οποία μπάντα. Η μπάντα του ηλιού. Ναι, αυτή η μπάντα στην Αργυρούπολη. Να. Το Σάββατο. Και όχι στην Ηλιούπολη. Και, να θα σου πω όμως, γιατί όλα ξεκινάνε από την Ηλιούπολη. Ναι, για να φτάσει Αργυρούπολη αναγκαστικά, θα περάσει. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Αυτή η πολύ ωραία λοιπόν μπάντα το Σάββατο στο Πολιτιστικό Κέντρο Μίκης Θοδωράκης της Αργυρούπολης θα δώσει μια ωραία έτσι μιουζικαλίστικη, χριστουγεννιάτικη, κοσμοπολίτικη συναυλία όπως κάνουν συχνά εκεί τα παιδιά υπό τη διεύθυνση του Φραγκίσκου Κοντορούση και με δωρεάν, με ελεύθερη είσοδο ό,τι πρέπει για Χριστούγεννα δηλαδή και για ακούτε την ατμόσφαιρα. Ωραία. Αυτή λοιπόν η μπάντα έχει ξεκινήσει από την Ηλίουπολη γιατί μεγάλο της κομμάτι ήταν η δημοτική φιλαρμονική του Δήμου Ηλίουπολης. Αλίμον, κάποια στιγμή είχε σύνδεση. Κάποιοι δήμαρχοι τη διαλύσανε αυτή τη φιλαρμονική. Να. Γιατί να έχει φιλαρμονική, βάλαν κάτω τα χαρτιά, συμπλήν 10 δεν βγαίνει. Το κέρδος που λέμε ακόμη και σε αυτά. Είδαν και από είδαν οι άνθρωποι, βρήκαν και άλλους μουσικούς και φτιάξαν την μπάντα Del Sol και πήγανε δίπλα στον άλλο Δήμο και κάνουν πρόβες που τους έχει δώσει. Και από φιλαρμονική έγινε εχθαρμονική. Ότι όχι, δεν είναι χρυσά ίσα. Κάνει και στην Ηλίουπολη κάνει παραστάσεις και τα λοιπά. Αυτό ήταν ή ότι το ένα αστείο πέμπτη το πέταξε έτσι. Το προσπέρασα γιατί δεν ήταν απλά αστείο πέμπτη. Αυτό ήταν. Πέμπτη ήταν. Ότι ήταν πέμπτη ήταν, ναι. Αλλά να μην το. Τίποτα, ναι. Από τα ναι. Εν πάση περιπτώσει, λέγαμε όποιο θέλει λοιπόν να δει του πολύ ωραίου την Banda Del Sol στις 8 ώρα το βράδυ. Το Σάββατο στο Πολιτιστικό Κέντρο Μίκης Θοδωράκης τη Αργυρούπολης, Λεωφόρος Κύπρου 68, δίπλα στο Δημαρχείο δηλαδή. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με ωραία ατμόσφαιρα. Μια ανακοίνωση είναι αυτή. Μια άλλη ανακοίνωση για σήμερα. Mm-hmm. Σήμερα μπορείτε να πάτε στο Pardon, το του. Δεν ξέρεις τι διαβάζεις, ε? Όχι, ξέρω πολύ καλά. Όχι. Στο Pardon, το του. Αυτό δεν γράφει διεύθυνση, αλλά είναι στη Βαρσοβία. Να πάτε. Να πάω. Απλά τώρα ξυλώνω τα τρόλια και δεν είναι εύκολο. Η Πρωτοβουλία Ελλήνων Μεταναστών Βαρσοβίας και Περιχώρων έχει σήμερα συνάντηση φίλοι της Πολωνίας και τα λοιπά στις 7 σε αυτό, στο Pardon το του. Πότε, μου λέει πού, αυτό. Πότε, 5η 18 Δεκέμβρη στις 7 ώρα Βαρσοβίας. Μπάτε ώρα Ελλάδα. Τι ώρα είναι. Πρέπει να φύγω. Έλα, γεια, το κλείνουμε. Λοιπόν, θα λέμε αύριο. Για να δω τους Βαρσοβιανούς Έλληνες. Μετανάστες Έλληνες που μαζεύονται εκεί. Είτε είστε νέοι στη Βαρσοβία, είτε θέλετε απλώς να γνωριστούμε καλύτερα, ελάτε να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να μοιραστούμε τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Στόχος μας να συναντιόμαστε, να μοιραζόμαστε όσα μας απασχολούν ως μετανάστες και να βλέπουμε πώς μπορούμε μαζί να κάνουμε τη ζωή μας στη Βαρσοβία πιο ευχάριστη. Να. Σήμερα λοιπόν στο Pardon το του, αν το λέω όλα σωστά, είναι δύο λέξεις. Pardon το του. Ό,τι να είναι, όποιος κατάλαβε. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θα πάει κάποιος από την καλή θέση. Φέρε να δω, άντε, ρε ζήλη μας έχεις κάνει. Εδώ, για διάβαση παρακαλώ εσύ. Εσύ που θα καταλάβεις τώρα. Πού! Ναι. Pardon το του. Ό,τι εγώ τι είπα. Είχε άλλο τρόπο. Άλλο τρόπο είχε. Εκεί λοιπόν να πάτε της Βαρσοβίας οι Έλληνες και της Πολωνίας γενικότερα. Τέλος με αυτά. Εδώ έχουμε εμείς. Έχουμε και μια ανακοίνωση. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Χθες ολοκληρώσαμε τις παραστάσεις στο Σταυρό του Νότου. Με πολύ μεγάλη πτυχία και πολύ μεγάλη κόσμο. Sold out. Ήταν και πολύ ωραία παράσταση, ωραίο κοινό. Ωραία ατμόσφαιρα. Και ανακοινώσαμε, βγάλαμε νέες ημερομηνίες λόγω αυτής της ανταπόκρισης. Ναι. Τα τρέιλερ. Πάλι το τρέιλερ που θα παίζει. Θα παίξω άλλο, θα φτιάξω άλλο τρέιλερ. Ναι, θα παίζει ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά. Και πέντε μήνες μετά. Και πέντε μήνες μετά, ωραία. 28 Γενάρη, ξεκινάμε 28 Γενάρη ξανά. Έχουμε καιρό. Θα περάσουμε και ένα μήνα ηρεμία. Θα ανακοινώσουμε τις ημερομηνίες, θα πάει περίπου μέχρι το Μάρτιο. Ωραία, εντάξει. Οπότε θα τα πούμε τότε. Θα τα πούμε τότε, ναι. Ναι, μην αρχίσουν από τώρα, σιγά-σιγά. Από τώρα, αν θέλουμε, να αρχίσουν για Κρήτη που παίζουμε στο Ηράκλειο. Πότε παίζετε στην Κρήτη? 16 του μηνού. Γενάρη, κάτσε να μπει η νέα χρονιά. Από τώρα θα λέμε ότι δεν ξέρουμε πώς θα φύγει. Εμείς θα λείψουμε, θα φύγουμε. Μέχρι να έρθουμε και αυτά θα έρθει η Πανάσταση. Θα φύγουμε την Τρίτη, εμείς έχουμε καιρό μέχρι τώρα. Θεσσαλονίκη μετά 31 του μηνός. Έχετε πολλά, έχετε ψώμι. Ωραία. Θα τα πούμε όλα αυτά. Εμείς εδώ όμως, είτε στη Βαρσοβία, είτε στην Αργυρούπολη, είτε στο Σταυρό του Νότου και παντού, έχουμε τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Παντού. Στη Βουλή, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Χτες, αφού έκανε το πρώτο σόου στην Εξεταστική, κάποια στιγμή μετά σε ένα διάλειμμα σηκώνει το Λαζαρίδης. Που είναι επικεφαλής των Νεοδημοκρατών Βουλευτών και πάει και μιλάει με τον Μιλουνάκη, που ήταν εκεί ως μάρτυρας, ο υπουργός, ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τους καταγράφει η ζωή με κινητό. Γυρίζει κάποια στιγμή. Δεν κακού. Εντάξει. Θεωρητικός ο ένας είναι μάρτυρας, ο άλλος είναι δικαστής. Αν το πούμε έτσι, αλλά στο ίδιο κόμμα είναι. Τώρα, δηλαδή έξω από την αίθουσα πάλι θα μιλάγανε. Παντού θα μιλάγανε. Παντού θα μιλάγανε. Τους καταγράφει η ζωή Κωνσταντοπούλου, γυρίζει ο Λαζαρίδης, το βλέπει κάποια στιγμή αυτό ότι τους καταγράφει και αρχίζει δεύτερο σόου. Σα βγάζω, ναι. Διαρκούς τη διακοπή ότι μεταξύ σα συνεννοείστε. Βεβαίως θα σας βγάλω. Γιατί έχετε σύγκρουση συμφερόντων. Τι θέλετε, κύριε Λαζαρίδη, να σας πω για τον πατέρα μου? Για πείτε το λίγο κάμερα. Τι θέλετε, κύριε Λαζαρίδη, να σας πω για τον πατέρα μου? Τι είπατε, κύριε Λαζαρίδη, για τον πατέρα μου? Για πείτε μου, Θρασίδηλε. Για πες μου, Θρασίδηλε, τι είπες για τον πατέρα μου? Πες μου, Θρασίδηλε, εδώ στην κάμερα, τι είπες? Πες μου, Θρασίδηλε, τι είπες για τον πατέρα μου? Πες μου, Θρασίδηλε, τι είπες για τον πατέρα μου? Πες, βρε, Θρασίδηλε, τώρα πες. Πες τι είπες για τον πατέρα μου? Πες, Λαζαρίδη, τι είπες για τον πατέρα μου? Να δει ο κόσμος ποιος είσαι. Να δει ο κόσμος. Πες τι είπες, πες το τώρα. Πες το τώρα. Πες να δει ο κόσμος ποιος είσαι. Πες να δει ο κόσμος ποιος είσαι. Κατάλαβε λοιπόν όλος ο κόσμος ποιος είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης. Θα είναι χωρίς μοντάζ. Για τον τόνο της φωνής και την επιμονή. Και τη μονοτονία. Και τη μονοτονία. Αν ήμουν Μητσοτάκης, θα έκανα μια προσφορά στον ελληνικό λαό. Βαρέα και ανθυγινά σε όλο τον ελληνικό λαό. Τι για τη ζωή, ναι, αυτό σε πείραξε. Η ζωή σε πείραξε. Με το έχουμε μπλέξει με τα λαμόγια. Δεν με πείραξε. Τα λαμόγια τα έχουμε στο 90% της εκπομπής κάθε μέρα. Αλλά εδώ τώρα όλο αυτό. Τι νόημα έχει πραγματικά. Εμένα μου αρέσει. Τι σ' αρέσει. Μαζόχα, μου αρέσει. Τι θες να κάνω τώρα. Επίσης ξέρω, όχι μάνες και αδερφές. Τώρα αυτό με τους πατεράδες, γιατί μπλέκουμε πατεράδες. Τι είπε ο άλλος για τον Κωνσταντόπουλο και έγινε ο χαμός. Δεν μάθαμε ποτέ. Ήταν εκεί λοιπόν. Πριν είχε προηγηθεί άλλο σοου. Απλά δεν μπορούμε να το παίξουμε γιατί μιλάνε όλοι μαζί. Μιλάει και ο Σκέρτσος, φωνάζει και είδαμε το Σκέρτσο να φωνάζει, να εκνευρίζεται. Ο Σκέρτσος, δεν είχα στο μυαλό μου ότι εκνευρίζεται. Και όμως τον έφερε εκεί λίγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου από πάνω και ανταλλάσσουν διάφορα. Και κάποια στιγμή η Ζωή Κωνσταντοπούλου το γυρίζει αυτό που λέγεται έτσι στα καφενεία και παντού: το κόμμα των παιδοβιαστών, το κόμμα των διεφθαρμένων, το κόμμα αυτά που μια γενίκευση τέτοιου τύπου. Που ισχύουν πάνω κάτω. Ναι. Ισχύουν πάνω κάτω. Όταν όμως το λες επισήμως και είσαι και θεσμικός και μιλάς και με άλλο τρόπο. Αυτή είναι ένα θέμα. Θα γιατί πρέπει να αποδείξεις, αν η κουβέντα που γίνεται στο καφενείο χωρίς αποδείξεις και ή στην παρέα σε κλειστό κύκλο λέμε ότι το τάδε, κάνουμε μια περιγραφή, την κάνει με τον ίδιο τρόπο ακριβώς και σε άλλο επίπεδο στη Βουλή που πρέπει να τεκμηριώνεται κάτι. Γιατί αν αρχίσουμε έτσι και πιάνουμε την οικογένεια του καθενός και μια γενίκευση για όλα τα κόμματα από μία ένα περιστατικό. Δεν ξέρω αν είναι σωστό γενικώς να το κάνουμε. Δεν θα βγει και άκρη τώρα. Μα γι' αυτό λέω λοιπόν. Χαύρα. Άλλο να γίνεται στο καφενείο και εδώ χάρη να στηρισμού να το βάλεις στην παράσταση να το πετάξουμε σε μια ισοπεδωτική αντίληψη που στην ταμπέλα μας έχουμε εμείς αυτό, την ισοπαίδωση. Και άλλο να γίνεται εκεί. Θα ακούσουμε τρία αποσπάσματα. Γίνεται λίγο χλωβοή, αλλά ακούγεται αυτό που θέλουμε να σας περιγράψουμε. Πού είστε, ψέματα. Πού είστε, αγκαζέ, με τους βιαστές, με τους παιδοβιαστές και με τους υπόλοιπους εγκοπητές. Όπα! Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Θα πάρει πίσω, δεν μπορεί να λέει τώρα. Στον κύριο Σκέρτσο και στην παράταξή μας ότι είμαστε αγκαζέ με παιδεραστές. Εδώ είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης που φωνάζει. Βέβαια η Ζωή Κωνσταντοπούλου εδώ ήταν προσεκτική. Είπε αγκαζέ με τους παιδοβιαστές. Ναι. Δεν είπε είστε. Και ο Λαζαρίδης το παίρνει και λέει δεν μπορεί να λέει μια παράταξη παιδοβιαστές. Δεν είπε την παράταξη. Είπε εσείς που είστε αγκαζέ. Και μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ένα συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο που Γεωργιάδης. Ήταν αγκαζέ. Έχει καταδικαστεί, ναι, που ήταν αγκαζέ, στενό συνεργάτη του Μητσοτάκη. Από τους βασικούς. Και βουλευτής. Και με τον Λιγνάδη. Επίσης διορισμένος στο θέατρο εκεί που ήταν. Εκεί όμως ήταν και η παραπλάνηση της υποκριτικής τέχνης. Ναι, ναι, σωστό. Της Μενδώνη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα στη γενίκευση εδώ ήταν προσεκτική στη διατύπωση. Λέει αγκαζέ. Τα πήραν οι άλλοι και μετά ξεφεύγει λίγο η κατάσταση. Ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Γεωργιάδης έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων, κύριε. Κύριε Νικολακόπουλε, που θέλετε. Έχετε μπερδέψει, κύριε Κωνσταντοπούλου. Έχετε μπερδέψει τα μπούτια σας. Τροπή! Εδώ τώρα το μένος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Κατηγορεί τον Άδωνη μας. Τον Άδωνη για παιδοβιασμό. Δεν έχει καταδικαστεί. Ο οποίος έχει πάει στην Αμερική οικογενειακός. Πότε τώρα. Τώρα είναι και η Νέα Υόρκη, τα καλύτερα. Και ανεβάζει κάτι. Ελπίζω να είναι one way ticket. Όλη η οικογένεια έχει πάει. Όχι, να πάει. Όχι, να μην γυρίσει. Αθάρθει. Δεν γίνεται να μην έρθει. Εδώ λοιπόν η Ζωή Κωνσταντοπούλου μπερδεύει τον Γεωργιάδη, τον Νίκο που έχει καταδικαστεί, τον συνεργάτη που δεν είναι πια, είχε φύγει από τότε, με τον Άδωνη. Με τον Άδωνη που τι έχει, μια Νοβάρτης και κάτι αδιαφθένιστα. Ναι, δεν μπορεί να χαζομάρει. Δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε όπως όλοι. Δεν θέλω και πρέπει εγώ. Να τα λέμε. Δεν θέλω. Όπως και λέω, δεν λέει ότι έχει κατηγορηθεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μα αν είναι δυνατόν. Της λένε της Ζωής. Ότι δεν ξέρω ποιος είπε, έχεις μπερδέψει τα μπούτια σου. Πάντω ατάκα για Ζωή δεν είναι αυτό. Το έχεις μπερδέψει τα μπούτια σου. Ποιο είναι. Τα μισά να μου λέγανε. Ναι. Δεν το λες αυτό τώρα στη Ζωή. Τα μισά να σου λέγανε. Εντάξει, εκεί θα. Okay, σου πάρει το σκάλπ. Εκεί λοιπόν, μάλλον καταλαβαίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι λάθος. Έχει κάνει λάθος και πώς. Εδώ ότι είναι το θαυμαστό στη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Γιατί και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ο άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ λάθος. Mm. Πώς το γυρίζει όλο αυτό. Λοιπόν, συνεχίστε. Από πού προκύπτει αυτό που είπε για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Νέα Δημοκρατία. Όχι τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όχι, τον αντιπρόεδρο. Είπατε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Από το Μητσοτάκη αντιπρόεδρος και αναλύθηκε. Αυτό είπατε, είστε απαράδεκτοι. Αφού λέει όχι τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον άλλον Γεωργιάδη, λέει δεν διορίστηκε αντιπρόεδρος από το Μητσοτάκη. Δεν είχε διοριστεί. Αυτό λέω. Ναι, αλλά ο Νίκος. Ναι, εδώ λέει ότι ναι, δεν είναι ο Άδωνης. Όμως όλο αυτό είναι. Λες κάτι. Έχεις κάνει λάθος. Δεν λες. Έκανε κάνει λάθος. Όχι. Το συνεχίζεις. Και βγάζεις όλους τρελούς. Αυτή είναι η πολύ ωραία μέθοδος, η οποία εφαρμόζεται σε όλα. Δεν την κάνει μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, την κάνουν πάρα πολλοί. Η Ζωή δεν θα το έκανε αυτό, γιατί η Ζωή καταγγείλει άλλους για προπαγάνδα. Τι? Εμάς. Εμάς. Okay. Αυτά ότι κάνουν προπαγάνδα και δεν ξέραμε το έργο του Διαμάντη Καραναστάση. Αλλά αυτή η εξεταστική, ότι θα έδινε τέτοιο υλικό. Καλύτερο. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα τίποτα, έχουν, τίποτα. Δεν ξέρουν τα Netflix έχουν καταβάσει όλες τις χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Δεν έχει, τον Grinch θα δεις. Να δεις τον Grinch για ποιο λόγο και να μην δεις αυτό που είναι Grinch από μόνο του. Τόσο ωραίο, η εξεταστική όλοι αυτοί, με πρωταγωνιστές, με τι ρόλους, τι φάτσες είναι αυτές. Θα διακόψουν τώρα για γιορτές θα διακόψουν. Ο Φραπές είχε τέτοιο παίξιμο. Τίποτα. Με τις παύσεις του, αυτό που λέγανε πάντα, στην κωμωδία και στην υποκριτική γενικώς οι παύσεις. Είναι τα πάντα. Ναι, ναι. Οι παύσεις του, μούτες, ο Φραπές, ναι. Τέλειος, ο μαγειρίας, τα ελληνικά του. Ο άλλος έκανε τις γέρες στο φατσέα ρόλο. Εδώ τον είχες έτοιμο, είχε έρθει ο άνθρωπος. Απλίστος και δεν ξέρω όλα αυτά που έλεγε. Σε Μερτζίδου. Σε Μερτζίδου, Φινετσάτη, Φινετσάτη, πάντα λίγο από πάνω. Και με δράμα, ότι τι περνάμε, να ξέρετε ότι στον εχθρό μου δεν το εύχομαι αυτό να περάσει. Και, κάτι παλιό λεφτά που ήρθαν και δεν τα πήρα χαμπάρι, δεν ξέρω, ναι. Να μπήκαν όλοι, από το σπίτι. Αυτό διατρέχει όλους αυτούς. Ναι, ναι, ναι. Τα λεφτά που δεν πήρα χαμπάρι. Ή αχάμπαρι, θα μπορούσε να λέγεται αχάμπαρι. Και να είναι όλοι αυτοί που κερδίζουν τζόκερ, παίρνουν επιδοτήσεις, έχουν πρόβατα, κάνουν τα πάντα, δεν ξέρουν. Οργώνει με Φεράρι και με Πόρσε. Έχει πίσω, ναι. Εντάξει. Όλα αυτά μαζί. Και πάει και ο Κασελάκης τώρα να μπει σε όλο αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε τι θα γίνει στο συνέδριο, αν θα αποφασίσει το κόμμα να συνεχίσει. Δεν θέλω καμιά χαζομάρα. Κι εγώ. Δεν θέλω τώρα τίποτα. Δεν μπορεί να μάθει. Αλλιώς που θα τον βάλουμε στο Μητσοτάκι, μέσα θα τον βάλουμε. Θα τέριαζε. Νομίζω για εκεί. Αλλά τελικά βρέθηκε. Με έχουν φάει ακροατές ότι θα γίνει, θα τον κάνει υπουργό. Όχι, δεν θέλω να του βγάλουμε. Επειδή ήταν λίγο μπάχαλο το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, πήγε εκεί και έτυχε να γίνει και πρόεδρο. Τι έχουμε ζήσει δύο χρόνια, τρία χρόνια. Τι ζούμαστε. Τι ζούμαστε πραγματικά. Πού να τα μην σταματήσει η εξεταστική για γιορτές. Μην. Τι θα κάνουμε, δεν θα δουλεύουμε, θα καθόμαστε. Βάλε, κάνε το ίδιο με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όχι, να βάλει σκουφάκια ή Βασίλη όλοι. Κάτι, Ρούντολφ, κέρατα. Ο Φραπές με σκουφάκι ήταν πολύ ωραίο. Οι δεξιοί να φοράνε κέρατα, κερατάδε όλοι αυτοί να φοράνε τέτοια κτλ. Η Ζωή να φοράει το σκουφάκι τη, άλλο να είναι μένο γκριν, άλλο να είναι. Σαν τα ξωτικά. Κάποιο να βάλει σαν του Καλικατζάρου. Μπορεί λοιπόν, να γίνει. Πάει και ο Κασελάκης εκεί σε μια συνέντευξη που δίνει και τον ρωτάνε να παρομοιάσει πολιτικούς. Γιατί το ρωτάνε, ποιος ρωτάει, ποιος καλεί τον Κασελάκη, γιατί. Τον κάλεσε λοιπόν να τον ρωτήσουν και να παρομοιάσει πολιτικούς με φαγητά. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι σαν να Φραπές Χασάδες. Μητσοτάκης ήταν φαγητό, τι φαγητό θα ήταν. Ξέρω εγώ, κάτι σαν φάβα. Ο Τσίπρας. Σαρδέλα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πιπεριά. Ανδρουλάκης. Τζατζίκη. Βρωμάει δηλαδή. Όχι, παιδί. Δεν θέλω τώρα να θάψω κόσμο. Εντάξει, να τους κάψω την καριέρα. Το έκανε όμως, δεν ήθελα, αλλά το έκανε. Τζατζίκη τον είπε. Τζατζίκη, φάβα ποιον είπε. Το Μητσοτάκη. Μητσοτάκης, φάβα. Να σου πω, πώς έχουν το χασάπ και το φραπέ, θα μάθει να υπάρχει ένα τζατζίκης. Ο Τζατζίκη. Θα έρθει να καταθέσει ο Τζατζίκη. Πέτε, αφού έτσι και λε το όνομα. Κύριε Τζατζίκη. Κύριε Τζατζίκη, πείτε μα. Μπορεί σε άλλο σκάνδαλο. Ή μπορεί και σε αυτό, δεν ξέρει. Τι άλλο. Δεν έχει τελειώσει. Πόσα. Σκάνδαλο, Νέα Δημοκρατία. Κάθε δύο μήνε. Δεξιό και σκάνδαλο δεν πάει μαζί. Κάθε δύο μήνε βγαίνει ένα σκάνδαλο από αυτού. Τι ωραία. Γύρευε τώρα που μιλάμε πόσα δουλεύουν από κάτω. Πόσα μηχανία νιώθω στην παράσταση. Δηλαδή που βάζει αυτά και λε για ποιο λόγο είμαι εδώ. Σου έχουν κλέψει τη δουλειά. Πήγαινε 28 Γενάρη να κάνει παράσταση. Τι να πει, δεν έχω νόημα να το κάνω. Πιο πέρα από σένα στη Βουλή στην αίθουσα εξεταστική γίνεται το χαμό. Ναι, αλλά μόνο σε βίντεο. Ναι, εντάξει. Δεν έχει κοινό. Να έχει κοινό. Φτάσαμε στο τέλο. Κύριε Κόμπερ, βάλε τι διαφημίσει. Εμεί τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά.